leben die Völker nicht. So leben die Völker nicht. So leben die Völker nicht von Revolutionen. Dnia 5 grudnia roku pamiętnego zabili Pershinga koło Kasprowego. Cały Pruszków płakał, gdy dopadli jego. Nie ma już szacunku dla włosa siwego. Smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Nawet w Wadowicach smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Nawet w Wadowicach. Na służewcu więcej nie wygra pieniędzy. Do Atlantic City nie poleci więcej. Całego wybrzeża już nie opanuje. Zimny leży w ziemi, kto inny króluje. Smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Nawet w Wadowicach smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Nawet w Wadowicach. Tam, gdzie mieszka Ojciec Święty, to znaczy gdzie się urodził. Na co teraz willa z basenem do tego? Już tam nie popływa, nie zobaczą jego. Tylu restauracji więcej nie ochroni, bo jego wrogowie nie złożyli broni. Smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Nawet w Wadowicach smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Też w Katowicach. Völker, so leben die Völker. Mówił przeca o tem nawet Lech Wałęsa, prawo można nagiąć dla dobra społeczeństwa. Mówił przeca o tem nawet Lech Wałęsa, prawo można nagiąć dla dobra społeczeństwa. Nie będzie go bronił, a jego już nie będzie bronił prezes Wasilewski. Znowu będzie się musiał zająć boksem amatorskim. Dnia 5 grudnia roku pamiętnego zabili Pershinga koło Kasprowego. Dnia 5 grudnia roku pamiętnego zabili Pershinga koło Kasprowego. Smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Nawet w Wadowicach, tam gdzie urodził się Ojciec Święty. Smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. Nawet w Wadowicach smutek w Ożarowie oraz w okolicach ponoć nam przedano. nawet Wadowica, smutek w Ożarowie oraz Bogolica, choć nam przedano. Nawet Wadowica, smutek w Ożarowie oraz Bogolica, choć nam przedano. Tu leben die Völker nicht.